Іншая справа, хто будзе дамаўляцца, якія мэсэджы будзе і прапановы прапаноўваць гэтым элітам, і колькі ёсць часу у Кіева для таго, каб гэтыя перамовы праводзіць. Ну і зараз пра яшчэ аднаго гульца в этой ситуации, про Россию. После падзеяў у Славянску Россия звернулась у Раду безпеки ААН, але яе прапановы по асуджэнні дзеяння украінскіх уладаў не былі падтрыманыя большасцю чальцоў рады. На ваш погляд, якіх дзеянняў Расіі можна чакаць зараз? Ці магчымая, скажем, ваенная аперацыя, ці магчымая эканамічныя санкцыі, ці магчымая, можа быць, некія non-fly зоны, зоны забароненыя для палётаў? То есть, ну, не можа Расія паводзіць сябе так, як, скажем, Захад паводзіў сябе у Лібіі? Дзяніс, як вы мяркуеце? Я думаю, што зараз магчыма абсалютна ўсё. Вось я тут пару тыдняў каб быў у Вашынгтоне, сустракаўся ў розных і даследчых цэнтрах, і ў дзяржаўным дэпартаменце. І агульнае такое ўражанне ад сустрэч, што у Вашынгтоне разгубленыя тым, што Расія кінула выклік дзяржаве номер адзін, і яны ўпэўненыя, што Расія гатовая ўзяць тое, што яна хоча. А як і адказваць, ось тут вялікае пытанне. Таму, ну, мы можам тут рэканструяваць толькі некую логіку Крымля, таму што насамрэч мы плана Пуціна не ведаем, што ён робіць, таксама не ведаем. Але ось мая гіпотэза палягае ў тым, што ўсё, што робіцца ў Украіне, Расія пераследуе хутчэй не стратэгічную, не вайсковую логіку, а чыста некія такія ўнутрыпалітычныя задачы. То бок, навошта забралі Крым? Крым забралі, каб падвысіць рэйтынг Пуціна, каб некім чынам адмабілізаваць расійскае грамадства, чакаючы, што вельмі хутка будуць праблемы ў эканоміцы, і гэта вельмі дапаможа. І вось мы зараз бачым якраз такі ўсплеск патрыятызму. Расіі таксама трэба сітуацыю ў Украіне зрабіць такой, каб немагчыма было далучэнне Украіны да НАТО, немагчыма была больш шчыльная інтэграцыя Украіны з Еўрапейскім саюзам, і трэба таксама забяспечыць тое, каб тыя заводы сістэмы ВПК, вайсковыя заводы, якія ёсць на ўсходзе Украіны, яны і далей працавалі на расійскую абаронку. Перш за ўсё я маю на ўвазі гэта вытворчасць рухавікоў да расійскіх верталётаў і гэта кампаненты да расійскіх ракет. На сённяшні дзень мне падаецца, што для Расіі ідэальная была б сітуацыя, каб ва Украіне розныя групоўкі сваімі ўласнымі украінскімі рукамі змагаліся адна з адной і стваралі вось такую сітуацыю дэстабілізацыі. І мне ж падаецца, што тое ж самае выгадна крыху ў іншай плоскасці для Злучаных Штатаў. Гэта ўцягванне Расіі ось такі канфлікт на адным з бакоў у грамадзянскую вайну ў Украіне. То бок, каб Расія ось была занятая і не легла ў іншае пытанне міжнароднай палітыкі. Так што, што можа зрабіць Пуцін? Ну, калі ось гэта першая логіка пераважыць, то бок рэйтынгавая, ўнутрыпалітычная, то цалкам магчыма нейкае вайсковае ўмешальніцтва, абмежаванае на ўсходзе. Ось. І хутчэй за ўсё, гэта канфлікт такі доўгі і зацягнуты, калі казаць пра тое, у чым зацікаўленая Расія. Гэта значыць, што такая доўгатэрміновая зона нестабільнасці ва Украіне. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Траўня 1954 года у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі «Радыё вызвалення». Так тады называлася «Радыё свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў «На хвалі свабоды», якая гучала на нашых хвалях 10 гадоў таму. У гэтых перадачах вы пачуеце ўспаміны супрацоўнікаў і слухачоў, летапіс часу, матэрыялы з нашага радыёархіву. Перадачы серыі «На хвалі свабоды» гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё. на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Назіраючы за тым, як усё больш відавочнымі становяцца спробы Расіі дэстабілізаваць і раздзяліць Украіну, многія людзі ў Беларусі міжволі задумваюцца пра лёс беларускай незалежнасці. Тое, што беларуская дзяржава можа сутыкнуцца з рэальнай пагрозай з боку агрэсіўнага ўсходняга суседа, стала ледзь не галоўнай тэмай чарговага гадавога паслання, з якім Александр Лукашэнка звярнуўся да народа на мінулым тыдні. На гэтую тэму значная частка пошты свабоды. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў, акцэнтуючы ўвагу на так званай праблеме расейскамоўных, якую Масква найчасцей выкарыстоўвае ў якасці зачэпкі для агрэсіі, піша. У чым тут Рыгоравіч мае рацыю, дык гэта ў тым, што такой праблемы ў Беларусі не існуе. Але я хачу шчыра запэўніць Рыгоравіча, што калі Пуціну спатрэбіцца знайсці падставу захапіць частку не толькі Беларусі, а нават Папуа-Новай Гвінеі, дзе наогул няма аніводнага расейца, то такая падстава абавязкова знойдзецца. Доўга ўмеючы, адшукае ВВП некалькі непрызнаных актораў-няўдачнікаў і пару алкашоў без пэўнага месца жыхарства, якія за 10 даляраў нагавораць на відэакамеру ўсё, што заўгодна. Тут на сцэну, дакладней на экран, як чорцік з табакеркі, выскоквае Дзіма Кісялёў, і справа зроблена. Ну, а замбаваны расейскі электарат праглыне любую страву, прыгатаваную такім дасведчаным кухарам, як расейскае тэлебачанне. Праглынуў жа ён байкі пра прыцясненне рускіх у Крыме. Няўжо Лукашэнка гэтага не разумее, тым больш, што сам мае адпаведны досвед. У сувязі з гэтым паўстае іншае пытанне – хто сябры Лукашэнкі і хто ягоныя сапраўдныя ворагі. Сапраўдны сябра не будзе паскудзіць спотайку, ён скажа праўду адкрыта ў вочы. Так робяць тыя, каго Лукашэнка называе то так званай апазіцыяй, то пятай калёнай. Яны адкрыта выходзяць на плошчу і кажуць пра сваю занепакоенасць становішчам справа ў краіне. Навошта ты забараняеш мітынгі, навошта разганяеш дручкамі мірных пратэстоўцаў? Хочаш загнаць іх на кухні, як гэта было ў СССР, а неабходную інфармацыю пра настроі ў грамадстве збіраць з дапамогай тысяч і тысяч супрацоўнікаў КДБ? Які сэнс у арміі высокааплатных дармаедаў, калі плошча табе ўсё скажа бясплатна? Ягоныя сапраўдныя ворагі не на плошчах, а ва ўтульных кабінетах. Гэта тыя, хто ў потай раздзярбаньвае дзяржаўны бюджэт, цішком раскрадае шматмільярдныя крэдыты, а на скрадзеныя грошы цішком будуе сабе цёплыя гняздзечкі на Канарах, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Заўважце, спрэр Кастусь, што гэтым разам на адрас унутранай апазіцыі праклёнаў і знявах з боку Лукашэнкі практычна не гучала. Акцэнты адносна галоўных пагрозаў і небяспекаў былі расстаўленыя даволі слушна. Гэта і непрадказальная экспансіяністская палітыка Расіі, і разгул карупцыі, і самаўладства чыноўнікаў. Зразумела, што трывожыцца Лукашэнка галоўным чынам за ўстойлівасць і даўгавечнасць уласнай прэзідэнцкай улады. Парадокс у тым, што гэта тыя самыя пагрозы і небяспекі, перад якімі апынулася нацыянальная дзяржаўнасць і незалежнасць. І не выпадкова пасля столькіх гадоў насмешак і кплівых выпадаў з вуснаў Лукашэнкі прагучалі спагадлівыя словы на адрас беларускай мовы. Не будзе мовы, не будзе нацыі, а без нацыі якая дзяржаўная незалежнасць, асабліва ва ўмовах, калі на ўсходзе такі сусед. Пра некаторыя адметнасці той мадэлі дзяржаўнага ўладкавання, якая створана Лукашэнкам у Беларусі і дзейнічае ўжо амаль 20 год, разважае ў сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Слухач піша. Што такое рынкавы сацыялізм, які нібыта збудаваны Лукашэнкам у Беларусі? Гэта калі для рабочых і калгаснікаў гулагаўскі сацыялізм, а для чыноўнікаў-бюракратаў дзікі капіталізм. За верную службу ўладару рознага кшталту начальнікі ўвесь час атрымліваюць разнастайныя падвышкі ды прэміі. А ў шараговых працаўнікоў заробкі застаюцца мізэрнымі. Так было і раней. З беднымі ніхто не лічыўся, такімі лягчэй кіраваць. А ўздумае хто паказаць свой нораў, дык яго кантрактам па спіне ды завароты. Ніхто вас не абароніць, бо так званы прафсаюз Козіка стаў часткай сістэмы, дзе абарона годнасці працоўнага чалавека зведзена да нуля. Вось і маўчыць рабочы чалавек, сціснуўшы зубы, церпіць выкрунтасы ўлады. Напэўна, не настаў яшчэ час выбуху. Улада нібыта правяла прыватызацыю прадпрыемстваў. Але якую? Калектывам прадпрыемстваў пакінулі пару працэнтаў акцыі, а 95% пайшло ў цэнтр, чыноўнікам, бюракатам. Вось, напрыклад, я за свае чэкі маёмасць купіў акцыі паспяховага прадпрыемства. Атрымаў дывідэнды, якіх хапіла на тое, каб набыць адну драўляную лыжку. А потым гэтыя дывідэнды ўвогуле перасталі налічваць. Чыноўнікі-вертыкальшчыкі здаюць у арэнду лес, вадаёмы. Зразумела, не абы каму і не за так. Потым гэты лес пілуюць, не шкадуючы, а вадаёмы эксплуатуюць. Хочаш злавіць рыбку – плаці. Хоць гэты вадаём будавалі ў савецкі час за грошы працоўных. Вось так адбываецца рабаўніцтва працоўнага люду ў Беларусі. Калі так пойдзе і далей, то агульнанародная ўласнасць неўзабаве апынецца ў руках багатых іншаземцаў – расейцаў, кітайцаў. А беларусы застануцца з носам, пакорлівымі працаўнікамі, парабкамі. А могуць і ўвогуле застацца без працы, бо кітайцы прывязуць сваіх рабочых. І нельга прадаваць галоўныя фабрыкі і заводы расейцам, бо толькі і глядзі, што Расія пад выглядам абароны сваіх прадпрыемстваў ці сваіх суайчыннікаў можа ўвесці войскі. І зноў будзе расейская акупацыя. Нельга пускаць казла ў наш беларускі агарод, напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікіта ў Зворшы. Адметна, што гэты свой ліст Яўген Мікіта пісаў задоўга да ўкраінскіх падзеяў і расейскай акупацыі Крыму. У такіх выпадках кажуць, як у ваду глядзеў. Да чаго прыводзіць неабмежаваная ўлада чыноўніцкага апарату і патурання карыслівым інтарэсам наменклатуры, выразна паказаў прыклад суседняй Украіны. Недахоп дэмакратычных свабодаў украінцы, можа, яшчэ і пасярпелі б. А вось цынічную і нахабную карупцыю, якая пранізала ўсе сферы дзяржавы і прывяла да масавай галечы і неабароненасці шараговага грамадзяніна перад хцівасцю і нахабствам любога начальніка, цярпець ужо не маглі. Ці зрабіла беларуская ўлада высновы з украінскага досведу? Мяркуючы па тым, што апошнім часам амаль штотыдзень становіцца вядома пра чарговыя арышты высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў-карупцыянераў, пэўныя высновы ўсё ж зроблены. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svaboda.org Цэлы свет. Запрашаем.